Вечарам наступнага дня, калі Яноўскі, паразмаўляўшы з Якубам, збіраўся ехаць са знамяроўшчыны, медыку зайшоў развітацца з ім. Твар ягоны зяў небывалым радасным натхненнем. Значыцца, едзеш? Еду. І яна з табою. Яноўскі зірнуў на Аглаю, якая стаяла поруч, чырвоная ад шчасця і сораму, засмяяўся, прыціснуў яе да сябе. А куды мне без яе? Для мяне зараз адна дарога. З ёю. Медыку сеў за стол. Сумна мне будзе без цябе. Вельмі сумна. Я цябе палюбіў, хлопчык. Бачыш, як атрымалася. Ты прыехаў сюды няшчасным шляхціцам. Ад'язджаеш шчаслівым чалавекам. Не баіся, што бацькі яе не прымуць? Прымуць, упэўнена сказаў Міхал. Да і што мне ў іх? Я еду толькі абвянчацца. Нагі маёй не будзе ў Яноўшчыне. Пасля бацькоў я вызвалю сваіх людзей. Я не жадаю быць панам. Это смерць, это жах. І я таксама больш не буду тут, цвёрда сказаў медыкус. Я еду. Еду вельмі далёка. Мне было сорамна учора. Пасля такога запалу скончылася лупцоўкай. Яны далі Знамяроўскаму багатыя падарункі, з пашаною адвялі ў палац. Хай ён выправіўся, хай будзе выдатна правіць народам. Што гэта за народ, калі над ім стаіць адзін? Хіба можна такі народ назваць вялікім? Я добра бачыў, як яны падалі ніц, як крычалі: «Хай жыве кароль!» Я думаў, што кожны народ мае такі ўрад, якога сам варты. І няма добрых народаў на зямлі. Учора я цвёрда вырашыў атруціцца. Але я цягнуў невядома чаму. Ці ад недарэчнай прывычкі жыць, ці ад боязі вялікага нічога. І я ўзнагароджаны. Шчасце ёсць на зямлі. А што такое? Спытаў Міхал. Медыкус схапіў яго далонямі за скроні. Любы мой, любы, пачынаецца новы дзень. Не ўсё яшчэ згублена. 2 тыдні назад народ у Парыжы ўзяў і разбурыў Бастылію. Я ўпэўнены, пажар пачаўся надоўга. І хутка паўсюль захістаюцца троны, павее свежы, бурхлівы, магутны вецер. Я шчаслівы. Чалавек не ліжа руку, што б'е яго. Я пайду. Пайду туды. Праскочу неяк да рых, я пасля морам, я з'яўлюся да іх і папрашу і скажу: «Вазьміце мяне. Я прыйшоў да вас ад народа, які не менш вас любіць святую волю, які абараняў яе не горш за вас усё жыццё, які зараз не мае волі нават на тое, каб памерці. Гэта недарэчны, любімы мною народ. Сячыце галаву свайму каралю, а пасля пойдзем рабіць тое самае на ўсёй зямлі. І, магчыма, чарга дойдзе і да майго маленькага народа. Ён устане, ён выпрастаецца, і ён пакажа ўсім, якая ён сіла, як ён умее працаваць, ствараць, спяваць. Я іду да іх. Але я хутка вярнуўся, пабачыш, і не адзін. І тут сустрэне мяне армія волі. А цяпер бывай, уцякайце адсюль хутчэй, дзеці. Тут нельга дыхаць, ідзіце на дарогі, на святло да людзей. І ён расчыніў акно. Бачыце, сонца сядае. Вялікае сонца нашай зямлі. Яно будзе новым. Калі ўзыдзе заўтра, цвёрда дакончыў Яноўскі, і, абняўшы Аглаю за плечы, глянуў ёй у вочы. Пасля яны глянулі на захад. Там дагараў дымны чырвоны дыск. Эпілог. Нам давядзецца сказаць толькі некалькі слоў пра лёс нашых герояў. Кароль, як у першы выправіўся і, не прыгнятаючы цыганоў, літасціва правіў імі да самай сваёй смерці, якая наступіла в 1795 годзе. Паколькі Яноўскі, нягледзячы на ўсю сваю ўдзячнасць, адмовіўся атрымаць у спадчыну цыганскую карону, са смерцю Якуба скончылася і дынастыя. Цыганы выбралі каралём і даволі няўдала таксама лідскага шляхцюка Міласніцкага. Польшча, дзякуючы гнілому панству, пала. Пачаўся новы перыяд гісторыі Белай Русі, новыя парадкі не спадабаліся Міласніцкаму, і ён з большасцю заможных цыганоў перакачаваў у 1799 годзе у Турцыю. На Беларусі засталася нязначная колькасць цыганоў без дзяржавы, без урадавай арганізацыі. Яноўскі стрымаў сваё слова, адпусціў на волю пасля смерці бацькоў сваіх сялян. Сам ён жыў працаю рук сваіх разам з жонкаю, доўга, шчасліва, небагата. Да канца жыцця ён франдзіраваў перад шляхтай і нават прозвішча сваё змяніў, узяўшы прыдомкам да яго прозвішча прыгоннай жонкі. Так прайшлі на зямлі беларускай Свяціловічы Яноўскія. Праўда, дзеці яго зноў прыдбалі невялікі маёнтак, адзін з маёнтак дзядоў, але прыгонных у іх ніколі не было. Рошчына, бацькі вальтарыянца, дала свае плады. Што ж датычыцца слаўнага медыкуса караля Якуба, то звесткі аб ім непэўныя і нешматлікія кажуць во што. В славутым канвенце адным з дэпутатаў, выбраных за заслугі перад рэвалюцыяй, быў чужак, грамадзянін з невядомай краіны, што звалася па латыні «Альба Русія». Некаторыя сцвярджалі, што па прафесіі ён лекар, як Марат. Ён гэта быў, ці не ён, невядома. Але ён адным з першых падаў голас за смерць караля. Быў некаторы час урадавым камісарам адной з армій на Рэйне і ў Вандэі. У страшны дзень, калі Робеспьер раздрабіў сабе сківіцу стрэлам з пулгака, гэты чалавек адзін з нямногіх. Да канца абараняў яго і склаў галаву на славутай машыне доктара Гільятэна, якая, як прадажная дзеўка, служыла спачатку рэвалюцыі, а пасля яе ворагам. калі гэта быў наш добры знаёмы, шкада. Ён так і не мог вярнуцца на сваю радзіму з воляй на сцягах. Але суцешымся тым, што ён зрабіў усё, што магчыма, што жыццё ягонае было адзіным акордам, у якім не было фальшывых нот.